48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Emerytury stażowe to najnowsza propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Trzecia droga stawia na inwestycje w budownictwo oraz zwiększenie puli mieszkań. W Maroku już ponad 1300 ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi ogłoszono żałobę narodową. Przedstawiony w końskich program Prawa i Sprawiedliwości to realna odpowiedź na potrzeby Polaków, powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Jeśli PiS wygra wybory, to emerytury stażowe będą jedną z najszybciej zrealizowanych obietnic wyborczych, poinformowała Emilewicz. Emerytury stażowe to jest obietnica, jak sam pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, dana Solidarności kilkanaście nawet lat temu. I myślę, że dzisiaj to, że mówi o nich pan premier Kaczyński na scenie, jest najlepszym gwarantem tego, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory po 15 października, będzie to pewnie jedna z pierwszych elementów zrealizowanych. PiS zaproponowało, by kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni 43 lat. Liderzy trzeciej drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedzieli, że jednym z głównych postulatów ich koalicji są inwestycje w budownictwo oraz zwiększenie puli mieszkań. Swoje obietnice wyborcze przedstawili w Warszawie na kongresie Gospodarka do Przodu. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że propozycje w zakresie polityki mieszkaniowej odpowiadają na potrzeby Polaków, w szczególności młodych. Trzeba zadbać w pierwszej kolejności o to, żebyśmy mogli te mieszkania i mieli gdzie je wybudować. Dlatego jednym z pomysłów trzeciej drogi jest uwolnienie wszystkich nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Uzbrojenie terenu, przygotowanie gmin i dofinansowanie gmin do tego, żeby mogły na cele mieszkaniowe, czy to komunalne, czy to spółdzielcze, czy inwestycje prywatne, miały teren przygotowany, były do tego zdolne, były do tego gotowe. Inne postulaty trzeciej drogi dotyczyły m.in. inwestycji w zieloną energię oraz wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Do 1305 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Maroku, poinformowała państwowa telewizja. Ranne są 1832 osoby. Do wstrząsów doszło minionej nocy. Władze Maroka wprowadziły trzydniową żałobę narodową. Z całego świata napływają kondolencje. Złożył je m.in. polski prezydent Andrzej Duda, a premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska jest gotowa do udzielenia potrzebnej pomocy Maroku, w tym wysłania tam naszych ratowników. W Lublinie prawie 500 biegaczy upamiętniło ofiary systemu komunistycznego. Okazją do tego był 8. bieg Mila Pamięci ofiar komunizmu. A zawodnicy mieli do pokonania dystans 1 mili lądowej, czyli 1609 metrów. Nasz bieg ma charakter międzypokoleniowy, mówi organizator Marek Wątorowski. Biegamy od piątej klasy szkoły podstawowej po uczniów szkół ponadpodstawowych, ale też to, co nas wyróżnia na tle biegów w województwie lubelskim i myślę, że w Polsce, to jest również rywalizacja rodziców i nauczycieli. Także ta cała plejada integracyjna zawodników dzisiaj właśnie upamiętniła pamięć ofiar komunizmu, ale szczególnie bohaterów podziemia antykomunistycznego walczącego na Lubelszczyźnie. Co roku na medalach, które dostają zawodnicy, którzy ukończyli bieg, jest wizerunek innej postaci związanej z podziemiem antykomunistycznym na Lubelszczyźnie. W tym roku jest to major Marian Bernaciak, pseudonim Orlik. W ponad 6 tysiącach miejsc w kraju i za granicą Polacy czytali dziś Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W przyszłym roku lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Ogłosiła to para prezydencka na zakończenie akcji Narodowe Czytanie w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała Polakom z zagranicy za polonijne Narodowe Czytania, które odbyły się w 300 miejscach w 40 krajach. Między innymi w obu Amerykach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wenezueli, w Afryce, tu mieliśmy zgłoszenia z Egiptu i z Maroka, w Australii, w Nowej Zelandii. Najwięcej zgłoszeń mieliśmy z Ukrainy. Prawie w 100 miejscach na Ukrainie odbyło się Narodowe Czytanie. A lektura Kordiana będzie 13. odsłoną Narodowego Czytania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

9 minut po 22. Departament Rytmu w programie trzecim. Aha! Na Facebooku Trójki Napoleonka wygrywa z WZ-ką 64-18, a może jednak preferowane są bardziej eklerka, bajaderka lub rurka z bitą śmietaną. O słodyczach z dzieciństwa też dzisiaj w programie wspominamy. 2273. W kwestii smaków z czasów dzieciństwa chciałem przypomnieć takie coś, co się nazywało chleb japoński. To była masa czekoladopodobna z dmuchanym ryżem mieszana i taka zapakowana w taką kostkę. Wow, to był czad. Skoro Japonia, to też przypomina się na przykład pijana wiśnia. W ten weekend w Kutnie Święto Róży, program trzeci patronem, więc jak pączek, to zdecydowanie z dziką różą. Trzeci Polskiego Radia. Dancing all night, having a blast. Oh baby, I want you. bereave it since you said you'd leave it, but now you're by my side. Let's not fight, 'cause you're right. Every time I lose you, I'm lost. No more you versus me, girl. There's just us. 'Cause anything without you's just a bust. Baby, trust. You're my first, yeah. We're loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast. Oh, baby, niezmiennie Trójka i Departament Rytmu. Bawimy się dzisiaj na słodko i tak też będzie do północy. Jak powiedział Melchior Wańkowicz, cukier krzepi. 227 Trójek o ciastkach i słodyczach z dzieciństwa także. Dzwonię odnośnie ulubionego ciasta. Ciast najbardziej lubię schabowe. Zabojone na przykład. Ale to nie koniec zaskoczeń. A ja najbardziej ze słodyczy lubię ogórki kiszone. I co pan redaktor na to? Co ja na to? 9 dzień września. To jeszcze jak na lato. Jest nas więcej, coraz więcej. Trójka. I like

chemistry, losing track of time in the ecstasy. It's getting out of hand, it's just you and me. Ale pragnę więcej. 15 minut do 23. Departament Rytmu w Trójce i Bella to teraz z kategorii suchary. Grzegorz Damięcki, aktor znany, lubiany, miłośnik dobrej muzyki, kiedyś mi opowiadał taką historię. Facet kupuje mieszkanie, pośrednik w środku tego mieszkania otwiera jedne drzwi, a tutaj łazienka. Otwiera drugie drzwi, znowu łazienka. Trzecie, łazienka. Czwarte, no i znowu łazienka. Facet totalnie zgłupiał i mówi: panie, ale co jest? Pośrednik na to: przepraszam, że niepokoję. It was a work of art. pojedynku ciach na Facebooku Trójki. WZK kontra Napoleonka 77-26 wygrywa Napoleonka. Ale antenowo teraz chyba głos z Poznania. 227 Trójek. Dla mnie najlepszy rogalek marciński. Nie ma lepszego ciasta od lepszych kobiecie. Proszę Państwa, na słodko do 24 dzisiaj w Departamencie Rytmu. Tymczasem 8 minut do 23, czyli 8 minut, no i czeka nas serwis Trójki. Yeah.